197वां सर्ग व्यवधिकाख्यान तात्पर्य के व्याख्यान क्रम से आत्मज्ञान में गुरु शास्त्र आदि की स्पष्टता हेतुता का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, जैसे मैं इस व्यवधिकों के बहंगी ढोने वाले कीरकों के क्रम का तात्पर्य भली भांति निस्संदेह रूप से समझ जाऊं, हे सम्मान्य, कृपया आप वैसा स्पष्ट विवरण। पेज 808, 2528। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। कीजिए। एक, श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, जिन व्यवधिकों का बहंगी ढोने वालों का जिक्र मैंने आपसे किया है, हे महात्पस्विन, उन्हें आप ये भूतलवर्ती मानव जानिए और उनका जो दारिद्र्य दुहक है उसे आप अज्ञान जानिए। जो वह महावन मैंने कहा है उसे आप गुरु शास्त्र आदि जानिए। जो उन्हें भोजन के लिए उद्यत हुए कहा वह भोगार्थी लोगों की ओर इशारा है। अत्यंत कृपण पुरुष अन्य कार्यों की उपेक्षा कर मेरी भोगराशिया सिद्धि को प्राप्त हो इस बुद्धि से शास्त्रों में शास्त्र प्रतिपादित उपायों में प्रवृत्त होता है। 2-4 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अत्यंत कृपण मानव अपने भोगों की इच्छा से ही शास्त्रों में प्रवृत्त होता है, तथापि शास्त्र गुड़ जिहिका के न्याय से इसे पहले फलास्वादों द्वारा भोगलाभों द्वारा आकृष्ट कर अंत में अपने परम तात्पर्य के विषयभूत परम पद में अवश्य ले ही जाता है, ऐसा कहते हैं। भोग परवश भोगार्थी पुरुष पहले भोग के लिए ही शास्त्रों में प्रवृत्त होता है। शास्त्र से पहले भोगरूप फल की प्राप्ति होने पर उनमें क्रमशः दृढ़ विश्वास हो जाने से उनमें वर्णित साधनों के अभ्यास से भिन्न भिन्न भूमिकाओं के आरोहण के क्रम से चिंतित शास्त्र के परम तात्पर्य के विषयभूत मोक्ष नामक ब्रह्मा को परवश होता हुआ भी अवश्य प्राप्त होता है। जैसे सार असार के विचार और अन्वेषणादि युक्त वैवधिक काष्ठ ढूंढने को उद्यत हो वन में गया पर वहां उसे मणि प्राप्त हुई, वैसे ही पुरुष भोग के लिए शास्त्र को ग्रहण करता हुआ परमपद को प्राप्त करता है। 5-6 पहले शास्त्र और विचारों से क्या होगा इस संदेह के कौतूहल से पुरुष शास्त्रों में प्रवृत्त होता है, पश्चात उस उत्तम पद को प्राप्त करता है। वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जिस पुरुष को परम ब्रह्म रूप उत्तम तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ वह विषय भोग के लिए संदेह से इससे विषय भोग की प्राप्ति होगी या नहीं यो संशय से शास्त्र आदि में प्रवृत्त होता है, फिर उससे परमपद को प्राप्त होता है। 8 अपनी अपनी वासना के अनुसार शास्त्र के अन्यादृश फल की संभावना करते हुए लोग उसमें प्रवृत्त होते हैं, पर जैसे वैवधिक लोगों को मणि मिली थी वैसे ही शास्त्रों से वाणी और मन का अगोचर निर्विषय निर्तिशय सुख प्राप्त करते हैं। यानी जैसे वैवधिक लकड़ियों के लिए वन में गए थे और उन्हें मणि मिली वैसे ही शास्त्रों द्वारा लोगों को अन्य परमोत्तम फल प्राप्त हो जाता है। 9 सब लोगों की स्वभावतः सन्मार्ग प्रवृत्ति में साधुओं का सदाचार दर्शन ही कारण है, इसलिए साधुओं का लक्षण दर्शाते हुए कहते हैं, जो निरंतर परोपकार में प्रवृत्त होता है वह साधु कहा गया है, उसकी चेष्टा सब लोगों के लिए प्रमाण है। 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। साधुओं के आचार के कारण ही अज्ञानी लोग शास्त्र फल में संदेह रहते भी भोग प्राप्ति की आशा आदि से प्रवृत्त होते हैं। 11 भोग के लिए शास्त्र आदि में प्रवृत्त हुआ अज्ञानी पुरुष जैसे काष्ठार्थी वैवधिक को जंगल में चिंतामणि मिली थी वैसे ही उससे भोग और मोक्ष दोनों पाता है। 12 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे वैवधिकों में से किन्हीं को वन से चंदन की कीमती लकड़ियां मिली, किन्हीं को चिंतामणि नाम की उत्तम मणि मिली और किन्हीं को सामान्य रत्न मिले, वैसे ही शास्त्र आदि में प्रवृत्त होने वालों में से किन्हीं को काम की प्राप्ति होती है और किन्हीं को धर्म अर्थ और काम तीनों मिलते हैं एवं कोई शास्त्र से पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। 13-14 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, शास्त्र आदि में त्रिवर्ग का, धर्म, अर्थ और काम का मुख्य वृत्ति से, अभिधा से ही उपदेश है, लेकिन ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म बोध अवाच्य अनभिधे। पेज 809, सर्ग 197। श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2529। होने के कारण ब्रह्मा का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों में भी पद और वाक्य की मुख्य वृत्ति से नहीं है। जैसे वसंत आदि काल शोभा तत्त ऋतुओं के फूल फल पल्लव आदि की उत्पत्ति से सूचित होती हुई स्वानुभव से प्रतीत होती है, वैसे ही ब्रह्म प्राप्ति केवल सकल वाक्यार्थों से आलंकारिकों के मत में व्यंजनावृत्ति से और अन्यों के मत में लक्षणावृत्ति से सूचित ध्वनित होती हुई स्वयं अपने अनुभव से अवगत होती है। वर्टिकल बार 15-16 वर्टिकल बार यद्यपि शास्त्र में मुख्य वृत्ति से अभिधा से ब्रह्म बोधन की सामर्थ्य नहीं है, तथापि लक्षणा आदि उपायों से बोधन में सामर्थ्य है ही, इसलिए उससे अधिकारी लोगों को ब्रह्मज्ञान होता ही है, आत्म शास्त्र व्यर्थ नहीं है, ऐसा कहते हैं। जैसे स्त्रीरत्न में मणि दर्पण चंद्रमा आदि सबकी सुंदरता को मात करने वाला निर्मल लावण्य रहता है, वैसे ही सकल दृश्य वर्ग अथवा त्रिवर्ग को मात कर सर्वोत्कृष्ट रूप से स्थित निर्मल ब्रह्म बोध शास्त्र में विद्यमान है। 17 सब पदों को मात कर उत्कृष्टता को प्राप्त यह परम बोध न शास्त्र से, न गुरुजी के उपदेश वाक्य से, न दान से और न ईश्वर के पूजन से ही प्राप्त होता है, यानी इन सबसे ब्रह्म बोध साक्षात प्राप्त नहीं होता। परंपरा से तो ये उसकी प्राप्ति में साधन है ही। हे श्री रामचंद्र जी, अकारण ही ये शास्त्र गुरूपदेश आदि एकमात्र परमात्मा में विश्रांति में जैसे चित्त शुद्धि आदि साधनों की वृद्धि द्वारा पूर्णत्या कारण हुए हैं, यह मुझसे सुनिए। 18-19 वर्टिकल बार अभ्यास करने से शास्त्र से विशुद्ध हुआ, सकल भोगों की इच्छा से रहित तथा प्रतिदिन अंतर्मुख होने के कारण प्रत्यगात्मा की ओर झुका हुआ चित्त परम पुनीत ब्रह्मपद का साक्षात्कार करता है। 20 हे श्री रामचंद्र जी, इस शास्त्र से अविद्या का सात्विक अंश उत्कृष्ट उन्नत बनाया जाता है, अविद्या के अभ्युन्नत हुए सात्विक भाग से तामसिक अंश क्षीण हो जाता है। शास्त्र रूपी जल से मल को धोने वाला पुरुष अचिंत्य शास्त्रादि के प्रभाववश ये नित्य शुद्ध आत्मवस्तु की सामर्थ्य से परम शुद्धि को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। 21-22 जैसे सूर्य और समुद्र का आमना सामना होने पर उनकी इच्छा न होने पर भी पहले से अदृश्य भी तीसरा प्रतिबिंब स्वच्छ और प्रकाश स्वभाव से स्वतः हो जाता है। वहाँ पर जैसे केवल अपनी सन्निधि से सत असत विशाल अनुभव सिद्ध स्फुरण वाला प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही मुमुक्षु मुक्ति चाहने वाले और शास्त्र का परस्पर संबंध होने से ही सकल ज्ञानों के विषय से परे आत्मज्ञान होता है। 23-25 वर्टिकल बार जैसे सूर्य और समुद्र के दर्शन से देह में उनके वैधर्म्य आदि का बोधरूप विवेक होता है, वैसे ही शास्त्रकृत विवेक से भी देह में स्वभावतः सकल उपाधियों से असंस्पृष्ट अद्वितीय ज्ञेय का ज्ञान होता है। 26 वर्टिकल बार शास्त्रकृत विचार रूप विकल्पों से भ्रांतिजनित विकल्पों के क्षालन से आत्मनैर्मल्य की प्राप्ति में भी दृष्टांत देते हैं। जैसे जल में एक ढेले से दूसरे ढेले को धो रहे बालक को ढेलों के क्षय से हाथ में परम निर्मलता प्राप्त होती है, वैसे ही शास्त्रीय विचार रूप अनेक विकल्पों से भ्रांतिजनित विकल्पों को पुनः पुनः आत्मतत्व के परीक्षण से धो रहे विद्वान को अपने विचार से परम शुद्धता प्राप्त होती है। 27, 28 वर्टिकल बार ऊपर पुनः पुनः आत्मतत्व के परीक्षण से कहा है, उस पर किस प्रमाण से कैसे परीक्षण से ऐसी। पेज 810। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध शंका होने पर कहते हैं 2530। जैसे कोल्हू में पेरने से निकले हुए ईख के रस से स्वादिष्ट मधुर स्वाद अपने अनुभव से प्राप्त होता है, वैसे ही सूत्र भाष्य उनके विविध व्याख्यान महारामायण योगवासिष्ठ आदि शास्त्र और गुरु के उपदेश रूप उपाय से तत्त्वमसी आदि महावाक्यार्थ का सार रूप तत्पद और त्वम पद वाच्य अर्थ के परिशोधन से प्राप्त रसभूत वाक्यार्थ का अप्रोक्ष अनुभव रूप स्वात्मज्ञान प्राप्त होता है। 29। जैसे यद्यपि आकाश में प्रकाश चारों ओर फैला रहता है, तथापि प्रभा और दीवार के संग से ही अभिव्यक्त होकर साफ साफ अनुभव में आता है, वैसे ही नित्य स्वप्रकाश रूप आत्मज्ञान भी महावाक्य के श्रवण और उसके अधिकारी के मिलन से स्पष्टतः अनुभव में आता है। 30। आत्मज्ञान की प्राप्ति में अन्यान्य आत्मज्ञान में अनुपयोगी शास्त्रों के श्रवण अथवा उनकी विद्वत्ता का कदापि उपयोग नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। जिस शास्त्र श्रवण का केवल त्रिवर्ग की धर्म अर्थ और काम की सिद्धि ही फल है, मोक्ष फल नहीं है। तत्ववेत्ताओं की तत्वबोधोपाय चर्चा में वह शास्त्र श्रवण केवल मूर्खता ही है, क्योंकि मिथ्याविश्य फल वाला होने से वह तुच्छ ही है। 31। जो शास्त्र श्रवण ज्ञान की प्राप्ति के लिए होता है, वही शास्त्र श्रवण है, वही ज्ञान है जिससे समता होती है, वही समता है जिसमें जागृत में भी सुषुप्ति की स्थिति निर्विकल्प स्वरूप स्थिति होती है। वर्टिकल बार 32। वर्टिकल बार पूर्वोक्त सब कुछ शास्त्र के अधीन है, इसलिए शास्त्राध्ययन आवश्यक है, ऐसा कहते हैं। पूर्वोक्त यह सब ज्ञान समता निर्विकल्प स्वरूप स्थिति आदि शास्त्र आदि से प्राप्त होता है, इसलिए सकल प्रयत्नों से शास्त्र आदि का अभ्यास करे। 33। हे श्री रामचंद्र जी, ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्य से भी बढ़ा चढ़ा हुआ परम पवित्र मोक्ष नाम का अनादि सुख गुरुओं की वाणी शास्त्रार्थ बोधन द्वारा ही प्राप्त होता है, और शास्त्रार्थ बोध संत पुरुषों की संगति नियम और शम से प्राप्त होता है। 34। 197 सर्ग समाप्त।